Adem, dat is theater van Braaklandse Wilding over de aftakeling en dood van een geliefde. En hoe de naasten van die geliefde dan proberen verder te leven. Chris Kuppes schreef de tekst en staat samen met Sarah Vertongen op scène. En ze krijgen gezelschap van de stemmen van Nathalie Delcroix en Jorun Bouweraerts, twee zangeressen van Lies. Reporter Catharina Smets ging mee in het bezweren van onze grootste angsten door middel van theater. Ik heb het sterven proberen te omsingelen. Het gevecht om de laatste adem. Het kader is eigenlijk redelijk simpel. Een man begint op een dag steeds vreemdere gewaarwordingen te krijgen. Heeft het gevoel dat hij dingen ziet die er niet zijn. Krijgt druk op zijn ogen, krijgt hoofdpijn. Hartslag. Oké, druk oké. En men ontdekt, je hebt een tumor. En hoeveel maanden heb je dan nog? En wat dat de weerslag van zo'n mededeling is op mensen die niemand ziet dat aankomen. Hè? En zeker niet een gezin dat, als je volop midden in je leven staat, is dat het laatste waar je aan denkt van dat er zoiets je kan overkomen. En dat is een even harde slag. Dat is een soort zondvloed, maar dan binnen één klein gezin. Dus is het verhaal dat wij vertellen een gewoon gezin die met zoiets wordt geconfronteerd en hoe die ermee omgaat. En wat voor mij interessant is, is dat het niet alleen vanuit het perspectief van de zieke of de man die sterft wordt verteld, maar ook vanuit zijn vrouw. Wat doet je als je alleen achterblijft en zeker als je 30, 40 bent en je hebt kinderen? Wat dan? Allee, hoe moet het dan verder? Je volgt een speciaal dieet, geen vetten, geen suikers. Je zoekt een ontsnappingsroute, een mogelijkheid. Overweegt zelfs alternatieve therapie. Ha. Het oog van de naald gevonden op het net. Je biedt u aan als proefkonijn, niet voor jezelf, maar voor uw kinderen. Je wilt uw kinderen zien. Uw kinderen blijven zien. Zien zich klaarmaken om naar school te vertrekken. Of op stap te gaan met vrienden. Of op kot op reis te zien vertrekken. Naar een optreden te gaan. Verliefd zien worden, zien thuiskomen met hun vuile was, hun eerste lief, hun eerste loon, hun eerste zoon. Je wilt uw kinderen zien. Uw kinderen blijven zien. Het sterven van de vaderfiguur dan, of de man in dit stuk, verloopt een beetje parallel aan het sterven van de wereld. Het is een soort persoonlijk verhaal verbonden aan de grote mythes van Genesis en Apocalyps. En draait dan ook uit op een apocalyptisch verhaal. Ik probeer die parallellen te trekken. En je merkt dat apocalyptische gegeven heel erg aanwezig is. De laatste tijd zijn verschillende mensen mee bezig van oké, waar moet het naartoe met deze wereld? Zo. Maar in donkere diepte, spelonken, vulkanen, in helle holen verscholen onder een dikke korst, brandt het vuur. In methanische, fosfatische, zoveel poelen, gegeeseld door meteorietinslagen en bliksem. Het beeld van een zonvloed of zo vind ik nog altijd heel erg relevant. Of een regenboog als teken des verbonds of zo. En dat probeer ik ook toch wel mee te geven aan mijn kinderen. Natuurlijk merk je dat er een soort, ontstaan andere verhalen. Hè? Op het internet zijn nu verhalen aanwezig, waar ik ook eigenlijk naar probeer te verwijzen. Verhalen die op ons netvlies gebrand zijn, die we niet licht kunnen vergeten, waar we altijd naar teruggrijpen. Bijvoorbeeld het beeld van Omaira Sanchez is zo'n beeld, het meisje in de modder tot aan haar nek in Bogota, waar foto's en beeldverslagen van circuleerden, terwijl dat ze eigenlijk stervende was. Hoe ze zingt en zegt dat ze niet te laat mag komen op school, maar dat ze daar niet weggeraakt. Hoe ze voor de camera, via een televisieuitzending van de nieuwsdienst, live, in primetime, zegt hoeveel ze van haar mama houdt. Hoe heel de wereld kijkt. Niemand in heel de wereld niet kon haar blijkbaar uit die modderpoel verlossen. En dat is zo'n, dat gaat dan over menselijke onmacht of zo. Hè? Van, je staat erbij en je kijkt ernaar. En zo zijn er verschillende beelden. Dat zijn onze de mythes van vandaag aan het worden, denk ik. Het is een manier om dingen die onvatbaar zijn toch te concretiseren. En ik denk, dat zijn verhalen. Hè. We hebben schuilplaatsen gebouwd om ons te beschermen tegen wind en regen. En verhalen zijn voor mij schuilplaatsen om ons... Ja, om te schuilen voor de dingen die we niet kunnen bevatten. Hè? Of dat toch concreet te krijgen of zo. Het voordeel van het feit dat iemand visioenen krijgt of zich verbonden voelt aan de grote verhalen, is net dat je ook veel groter in je taal kunt gaan, veel meer naar een soort oratorium in klank. Gaat. Het scanderen of wat je ook in iedere religie terugvindt, is de herhaling van een soort van mantra of om iets aan te raken. En dat hoop ik dat ik erin heb kunnen brengen. Dan start de magnetron die waterstof doet trillen. Mijn hersens worden gefileerd. Mijn hoofd in schijfjes geserveerd. In mijn sarcofaag lig ik alleen benauwd en zie mijn vrouw. Om via dat ritmische van de grond los te komen, van de aarde los te komen, contact te leggen met of een verbond te sluiten met degene die om je heen die in datzelfde ritme zit. En dat is een betrachting geweest. Het woord sjamaan klinkt ons vreemd in de oren, maar toch, hè, dat is eigenlijk, dat was eigenlijk de eerste theatermaker. Hè, iemand die in de schoenen ging staan en vertolkte. En die de verbondenheid tussen het hier en nu en wat er om je heen of het hogere kon leggen. Niet dat ik daarin geloof, maar ik geloof wel in de theatermaker als drager of doorgeefluik van een soort van boodschap of zo. Waarom moet een acteur soms huilen als hij een tekst doet? Dat is niet omdat je dan plots in een soort magische verbondenheid... Allee, dat je alles gelooft wat je zegt, maar dat is omdat je door dat gevoel of door die emotie heen gaat. Omdat je dan voelt van, dit is wat ik nu van wakker lig... Wat vinden jullie daarvan? In die zin is elke voorstelling die je maakt een bezwering. De bezwerende adem van Braaklandse Beelding. De voorstelling gaat vanavond in première in OPEC in Leuven en nadien op reis door Vlaanderen.